chiar de strâns și agonisesc. Viața-mi place să o trăiesc și banii cum vreau îi cheltuiesc. Știu ce greu se mai fac banii, nu ascult ce spun dușmanii. Știu ce greu se mai fac banii, nu ascult ce spun dușmanii. Îmi place să chefuiesc, să chefuiesc, cam o viață și-o trăiesc, vreau să o trăiesc. Dar știu să îmi țin măsura, nu mă-ntrec cu băutura. Beau atât cât pot să duc, 100 de ani să apuc, măi. Și eu câte o bere și-mi fac câte o plăcere, că sunt om și sufletul mi-o cer. Cu toți prietenii mei beau o bere, două, trei, măi. Cu toți prietenii mei beau o bere, două, trei, măi. Îmi place să chefuiesc, să chefuiesc, cam o viață și-o trăiesc, vreau să o trăiesc. Dar știu să îmi țin măsura, nu mă-ntrec cu băutura. Beau atât cât pot să duc, 100 de ani să apuc, măi. Mă laudez bogat, la cine a cerut i-am dat, și trăiesc cu sufletul păcat. Sunt ca orice muritor și la nimeni nu-s dator, măi. Sunt ca orice muritor și la nimeni nu-s dator, măi. Îmi place să chefuiesc, să chefuiesc, ca o viață și-o trăiesc, vreau să o trăiesc. Dar știu să îmi țin măsura, nu mă-ntrec cu băutura.